تیرے لب پر میرے لب پر ایک ہی نعرہ ہے، بارہویں کے دن خدا نے چاند اتارا ہے، آسمان سے چاند اترا، آسمان سے چاند، آسمان سے چاند اترا، آسمان سے چاند، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، حاضر کی آمد، ناظر کی آمد، سب جھوم کے بولو، للکار کے بولو، تیرے لب پر میرے لب پر ایک ہی نعرہ ہے، بارہویں کے دن خدا نے چاند اتارا ہے، چاند اتارا ہے، چاند اتارا ہے، سرکار کی آمد، ہاتھ میں جھنڈا ہے، سینے پر لگانا لین گئے، ہاتھ میں جھنڈا ہے، سینے پر لگانا لین گئے، بارہویں کا دن منانا، بارہویں کا دن منانا، میرا نصب اللین ہے، مصطفیٰ کے نام کا رات دن لنگر چلاؤ، مصطفیٰ کے نام کا، آمد سرکار کا، آمد سرکار کا، پیارا مہینہ آ گیا، جن پہ اترا مائدہ، عید کا دن کو فلک سے جن پہ اترا مائدہ، عید کیوں نہ ہم منائیں، عید کیوں نہ ہم منائیں، ہم میں آئے مصطفیٰ، صرف ماضی ہی نہیں ہے، صرف ماضی ہی نہیں ہے، حال و آئندہ ہے، مچا کہرام گئے، کیسروں کسرا کے محلوں میں مچا کہرام گئے، آ گئے ہاتھوں میں جن کے، آ گئے ہاتھوں میں جن کے پرچم اسلام ہے، بارہویں کے دن خدا گلشن پیغمبری کا گلشن پیغمبری کا آخری ہے یہ گلاب بس یہی تو ہے میرے جیون کے روشن دو اصول بس یہی تو ہے میرے جیون کے روشن دو اصول حمد رب کے پھول لب پر حمد رب کے پھول لب پر اور سجینا تیرے رسول حشر تک ہے آپ کا ہر زمانہ آپ کا ہے حشر تک ہے آپ کا صرف چرچا آپ کا ہے صرف چرچا آپ کا ہے حشر تک ہے آپ کا اپنے دل چمکائیں گے ان کے نعروں سے اجاگر اپنے دل چمکائیں گے نقش ہونا لین کا نقش ہونا لین کا پر چم وہی لہرائیں گے